To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 lutego, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Angela Merkel ma powody do obaw. Sondaży wynika, że niemiecka chadecja daje się wyprzedzać przez socjaldemokratów. W Libiążu koło Oświęcimia kilkaset osób pożegnało Helenę Kmieć, świecką misjonarkę zamordowaną pod koniec stycznia w Boliwii. Odfrunął anioł, tak o zmarłej dziś aktorce teatralnej, filmowej Danucie Szaflarskiej, mówił Jan Nowicki. Kolejny sondaż pokazuje, że socjaldemokratyczna partia Niemiec, SPD, cieszy się obecnie większym poparciem wyborców niż chadecja Angeli Merkel. Tym razem taki wynik przyniosło badanie przeprowadzone na zlecenie gazety Bild am Sonntag. Według sondażu poparcie dla SPD wynosi obecnie 33%. Na chadecki blok CDU-CSU chce głosować 32% pytanych. To już drugi sondaż, w którym socjaldemokraci wyprzedzili chadeków. Podobny rezultat przyniosło badanie opublikowane 2 tygodnie temu. Wyniki te można uznać za dużą niespodziankę. Jeszcze na początku roku SPD traciło do CDU-CSU kilkanaście punktów procentowych. Szybki wzrost poparcia dla socjaldemokratów tłumaczony jest nominacją Martina Schulza na kandydata tej partii na kanclerza. Komentatorzy zwracają jednocześnie uwagę, że nagły wzrost popularności socjaldemokratów wywołany nominacją Schulza może okazać się zjawiskiem przejściowym. Wybory w Niemczech odbędą się 24 września. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Libiążu koło Oświęcimia kilkaset osób pożegnało Helenę Kmieć, świecką misjonarkę zamordowaną pod koniec stycznia w Boliwii. Mszę w jej intencji odprawiono w kościele świętej Barbary. Następnie trumna w asyście wojskowej została przeniesiona i złożona do grobu na cmentarzu komunalnym. W kazaniu ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, wspominał tragicznie zmarłą wolontariuszkę. To nasze dzisiejsze paschalne spotkanie przy ołtarzu jest nade wszystko wielkim dziękczynieniem za to, że naprawdę święci ludzie żyją tak blisko nas. Wielką rzeczą jest godnie umierać, ale jeszcze trudniejszą jest mądrze i pięknie żyć. Uczy nas tego wymowny sposób świętej pamięci Helenka. Helena Kmieć pośmiertnie została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, miała niespełna 26 lat. Pojechała do Boliwii, aby pomagać polskim zakonnicom w prowadzeniu ochronki dla dzieci. Zginęła od ciosów nożem w czasie napadu rabunkowego na placówkę. Odfrunął anioł, tak o zmarłej dziś aktorce teatralnej i filmowej Danucie Szaflarskiej, mówił Jan Nowicki. Aktor wspominał, że Danuta Szaflarska żyła 102 lata i do końca zachowała świeżość w sposobie bycia oraz dziewczęcy wdzięk. Wspominam dziewczynę, która miała zmrużone oczy do samego końca i w tych zmrużonych oczach miała ironię, miała dystans, miała mądrość. Dokładnie taką samą, jak miała w Zakazanych Piosenkach. I te oczy jej się nie zmieniły do samego końca. Danuta Szaflarska 6 lutego skończyła 102 lata. Aktorka w dorobku artystycznym miała 80 kreacji filmowych, około 100 teatralnych. Sławę zyskała m.in. dzięki powojennym filmom Zakazane Piosenki i Skarb. Trwają zapisy do polskiej edycji międzynarodowego kursu z nauczania Jana Pawła II zrealizowanego online przez 12 tygodni. Zainteresowani będą się mogli dowiedzieć i porozmawiać o tym, co Jan Paweł II mówił o rodzinie, małżeństwie i o miłości. Spod ręki papieża Polaka w czasie 27 lat pontyfikatu wyszło około 80 tysięcy stron zapisanego tekstu. Blisko połowa dotyczyła małżeństwa i rodziny, mówi Emilia Kowalewska, pomysłodawczyni tej edycji projektu, który nazywa się JP2 Online. Cieszymy się teraz, że studenci, młodzi, ludzie pracujący, również mamy nadzieję młodzi małżonkowie będą uczestniczyć z nami w cotygodniowych dyskusjach, a jednocześnie będą przerabiać indywidualnie, będą się zastanawiać nad tekstami Wojtyły. Nawet pójdą o krok dalej niż takie zwykłe seminarium. Będą odpowiadać też na pytania, które są w platformie zawarte. Zapisy na kursy kończą się 27 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek będzie pochmurny w całym kraju, deszcz może spaść w centrum i na północy Polski. Będzie też cieplej niż dziś, od 4 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy poniedziałek studio imienia Agnieszki Osieckiej zamieni się w salę kinową i koncertową. Czarna Madonna. Kora w roli głównej. Reżyseria Jerzy Skolimowski. Muzyka Organek. Daj się przekonać. Brzmi intrygująco? To teledysk do piosenki Czarna Madonna. Uroczysta i oficjalna premiera tego dzieła w Trójce. A chwilę później, przez całą godzinę, koncert Organka. Zapraszam na wyjątkowy wieczór z Czarną Madonną w poniedziałek po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Anna Regulska przy konsolecie dźwiękowej, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przy mikrofonie. I każdy ma oczywiście z wymienionych włączony komputer. No wiadomo, takie czasy. W takim oto składzie i tak wyposażeni 6 minut po 22 zapraszamy na Minimax. Gdyby mnie państwo zapytali, akurat dzisiaj to nikt nie pyta, ale czasami takie pytania padają internetowo już przed programem, co ja robię dniami i nocami weekendowymi przed Minimaxem, to dzisiaj odpowiedź stosowna brzmiałaby następująco. Próbuję rozgryźć nowego kozelka. Call, she said, Ma, where are you? Sit on my way from Milan, Italy to Bologna. Said, I'm glad you're not anywhere near Nice, France. She said, 94 people just died there in a terrorist attack. They were out celebrating Bastille Day. Some crazy fuck plowed through them with a truck throwing hand grenades. Scattered about and some took refuge in the sea. I said, don't worry, little sister, everything's okay here with me. But things aren't okay in this crazy fucking world. No place is safe for mothers and fathers or the boys or the girls. Yeah, things are a mess on this crazy fucking planet. People getting slaughtered left and right, north and south and east and west. Goddamn it. Hate is at its peak on this fuck a planet, people getting slaughtered like cattle. Goddamn. People getting massacred over and over, and it's oppressing our spirit and our faith in humanity. It's impossible not to feel it. Elementary schools asked Newtown about that. I went to Denver, Colorado, about that purple haired fuck who went and saw Batman. Paris, France, about the Eagles of death metal. Actually, don't mention that one, cause for them the dust is still not settled. Virginia Tech kid showing off his AK subs on the internet. Tomorrow we're gonna beat the Brussels train station. Terrorism doesn't end, does it? Bombs going off of train stations and office buildings and airports. Turn on the news for the latest death toll report. And as we're driving, I hate to say it, but on that guy who Bastille Day, I hope the cops put 94 bullets in his fucking brain. It pours, it pours, it pours, it pours, it pours, and it pours when it rains. People in France are in debilitating pain today. So send some love, and if you don't, then hang your fucking head in shame. If you believe in God, send my father Martin in heaven, hallowed be thy name. But forgiving those who trespass against us is in fucking sane. Ballerina in her 20s. Hey, I gotta admit, I kinda envy that dude. when my grandpa was 72. He was being fed baby food with a plastic spoon. His eyes were like a fish, his faded gray and blue. And off his chin, the candy stripers were wiping off his drool. And we're in the vans, the fed no bars, keep for a day. Or drive Francesco's to this one to keep himself awake. And as we drive, I think about the future of my nieces. I hope the women in the 20s, this world hasn't been blown to fucking pieces. And as we drive, and I'm looking at the tall, skinny pines. Ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever, no electrical lines. It's my last summer, being 49. Considering everything, I gotta say I'm doing fine. Though I'm gonna sing this song, I'm blown to tonight. Gonna sing it for friends and burn a candle for them tonight. And if Rush is out there somewhere on tour today, I'll hold for France. They're playing Caress and Steel's Bastille Day. That day is never gonna be the same. And when they're marching on Bastille Day from East France, that day is never gonna be the same. Kozelek, Mark Kozelek, znany także jako Sun Kilmun, amerykański singer-songwriter, czyli najbardziej szlachetna kategoria muzyki rockowej, piosenkarz, gitarzysta, śpiewający wyłącznie w zasadzie własne piosenki. Wydał właśnie, kiedyś powiedziałbym album, ale nie wiem, czy takie hasło jeszcze aktualne. Nowy zestaw piosenek, potężny. To jest 16 utworów. Ten na początek to taki psztyczek łagodny, bo większość tych utworów to długasy, takie 8, 10, 12 minut, gęste od tekstu. No i próbuję tego Kozelka rozgryzać, bo myślę, że warto. Troszkę mnie martwi to, że nie do końca jestem w stanie, no bo zrozumieć zdania, słowa tak, ale też te konteksty są ważne, forma, ton, to trzeba się wychować w tym języku. Jeśli Grzegorz Turnał coś napisze i zaśpiewa, albo Kazik Staszewski to zrobi, albo Katarzyna Nosowska napisze i zaśpiewa, to ja sobie myślę, że jestem w stanie to nie tylko pojąć, ale także chwycić tą formę, rozpoznać, czy to na poważnie, czy może bardziej pastiszowo i czy ten pastisz jest uzasadniony. No, w przypadku tego Kozelka myślę sobie, że on chyba na poważnie, ale może nie mam racji. Walking to my girlfriend's and telegraphing with a handful of roses. Stopped into a corner store on the TV. A Philadelphia cop shot by ISIS. 30,000 people murdered in the USA. In 2015, and when I go into the studio later today, we're gonna put up a mic and about this. I might sing. See, I don't give a fuck about things like who's the best or the worst on Twitter or any other social media money-making scheme, turning you into a zombie, jerking you off, masturbating, procrastinator. While the kids in Silicon Valley take your money and say, can we get the check, waiter? While they bulldoze your favorite building in town and turn it into a fucking fruit shake maker. You got the brains to be the next Norman Mailer. You got the longevity to be the next Elizabeth Taylor. You got the class to be the next James fucking Spader. You got the swagger to be the next deal fucking Bader. But are you sitting on the toilet staring at your phone like a perfect tailor made to order puppet? I ain't no one's puppet. I ain't no one's puppet. I ain't no one's puppet. I ain't no one's puppet. I ain't no one's fucking puppet. ain't no one's fucking puppet. I ain't no one's fucking puppet. I ain't no one's fucking puppet. Okay, so here I am back home. Gonna read another chapter of this book. Beetlebone, the pause so far that's made me the most smile is a page that has multiple uses of the word Wiley. That's me, a Wiley motherfucker. Mass in Ohio, and that's what you get, sucker. Give me a 1 out of 5, a big fat 10. Give me a 2. Either way, it's all after me and to all of you, I say. Oh my god, you're a music journalist? Do you get to go to South by Southwest? Yeah, pretty much every year. I mean, the magazine I work for sends me out there. Oh my god, that sounds like such a blast. Yeah, it's a lot of fun. I mean, it's super hard to get into the VIP after show parties, but I don't know, maybe if you tag along, I might be able to get you in. Oh my god, do you get to meet the bands? Yeah, totally. I'm friends with Jim James, Dr. John Misty, bunch of people. Hold on a second, Suffin Stevens is texting me right now. Oh, no way. I love him. So you get to wear a laminate? Yeah, I mean, it makes me feel a little self-conscious, but you know, you sort of have to. Oh my god, that's so cool. Let me ask you, do you own your own story? Being pimped the fuck out like a paid-for hoe. If you're a man in charge, claim you're staunch feminist and give a woman your job or shut the fuck up, queen bitch. Is it cool David Bowie song? So is Rebel Rebel and Diamond Dogs. Can you hear me talking to your major time? 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. Soon my girl will be knocking. When we see each other, everything's stopping. Yeah, soon my girl will be knocking. When we see each other, everything will be stopping. Oh, hi. I'm watching Cocaine Cowboys Part 3. Girlfriend will be here at 7, then we're gonna go see him. Next week got me a show in LA. Just had a nice dinner at the Elite Cafe. Walked to the movie and decided to skip our plan. Came back, turned on the TV, watched The Falcon and the Snowman. All the way to the end, we're walking side by side, ankle chains in prison. Then we watched a show on the Mongols with Lisa Ling hosting. Then we watched some shit about Satan taking over Detroit, fuck. I gotta say, Detroit being taken over by Satanists was pretty soft stuff. Now it's 3:03 a.m. and the rain is pouring down. When I wake in the morning, all I care about is that you're around. Now it's 3:04 a.m. and the rain is pouring down. When you're inside me, that's all I care about. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Woke up, went to the studio, came back, and turned on CNN. David Bowie died. There's a picture of the Chapo shaking hands with Sean Penn. Goddamn, like I said, we watched Falcon and Snowman. The night before, with Sean Penn and Timothy Hutton. Bowie's song played while the Falcon soared. This is America. Oh, this is America. Oh, I woke up again, went to the studio and I tucked myself away. I sang a song in honor of my father, and I sang Roy Harper's Another Day. The piano, just like the Nile string guitar, it makes me sleepy. And I found myself in bed early for me, about 11:30. Bowie's face kept repeating over and over and over and over again. A video of one of my earliest heroes laying in a hospital bed. And more, Sean Penn shaking hands with El Chapo. That motherfucker killed 10 times more people than Jim fucking Jones. That motherfucker killed more people than that. Plus Waco, that motherfucker killed more people than that crazy fuck did on the Norwegian island. He tore an Oslo. Go back to the other part now. Go back to the other part now. As I probably took 5 a.m. talk to a friend who met Bowie back in 97. The Bowie's 50th birthday celebration in Madison Square Garden. My first listen was during the summer between the second and third grade. We flew to see my grandmother and my step-grandfather down in L.A. I played the song Young Americans over and over and over on the airplane. The song chugged along like a train, the backup singers wailed, and the saxophone sang. I'm in room 214, Normandy Hotel, Koreatown, Los Angeles. Me and my band played last night. We played David Bowie's When I Think. We did it justice. And I talked briefly about the first time that I heard his soulful voice on that flight. I was among my friends and my fans, and I gotta say, it was a really nice night. Young Americans win. Fascination right. Can you hear me across the universe? Fame. Somebody up there likes me. And he was up on the 11th floor watching the cruisers below. David Bowie was original, and that's the part that spoke to me the most. Ooh, alright. Back from a play starring Rainn Wilson, Tom Payne. Pull it off brilliantly. And tomorrow I'm getting on a plane. Now I'm back at home, I'm reading Beetlebum. 6:29 a.m. A work of fiction, sort of, based on John Lennon. Running from fame. And now I'm at home, stayed up late, waiting for Deontay Wilder to fight. I was so tired from the show and the construction of the hotel that started when it got late. Now it's 3:08 p.m. January 17th. It's Muhammad Ali's birthday, and I'm gonna watch When We Were Kings. Now it's late, January 19th. Glenn Frey died, so did Lemmy. It happens in more gonna die this year. It's around the corner, you'll see. And I stayed up late that night, like a night out, working like a worker. Then we made love. I watched the Marlon Brando documentary, and it's 4:36 a.m. and the rain is pouring. And tomorrow I call, I'm gonna be recording. And it's 4:37 a.m. and the rain is pouring. Tomorrow's gonna be another fantastic voyage. And it's 4:37 a.m. and the rain is pouring. And tomorrow's gonna be another fantastic voyage. Oh. Nowy Kozelek, Mark Kozelek aka Sun Kilmun. Biały amerykański mężczyzna, najwyraźniej wkurzony, ale nie wydaje się, aby był zwolennikiem prezydenta Trumpa. Nowy zestaw piosenek, 16 długich, do rozgryzania. No a teraz koncerty. Na początku lutego odwołany został nagle koncert zespołu Airbag, na który tworzyliśmy i stworzyliśmy reprezentację Minimaxu, to mnie skłania do przypomnienia Państwu, aby sprawdzać wydarzenia, to wszystkie podarowane zaproszenia. No wiadomo, zimą może się zdarzyć, coś nie dojedzie, coś się wydarzy, artysta zachoruje, koncert odwołany, droga może być nadaremna. Ale mam już dobrą wiadomość, koncerty Airbag zostały odzyskane, są nowe terminy i Airbag przyjedzie do Polski i to niedługo wystąpi 19 maja we Wrocławiu w klubie Firlej i 20 maja w Warszawie w klubie Progresja. No a gdyby Państwo chcieli się wybrać na jakiś koncert łagodny taki, spokojny, melodyjny wcześniej, to przyjeżdża do Polski na dwa koncerty w ramach swojej europejskiej trasy Moya Brennan, pierwsza dama muzyki celtyckiej, jak mawiają o niej w Irlandii. To jest, pamiętają Państwo, główny głos zespołu Clannad, najstarsza z rodzeństwa Clannad, jakiś teraz zawieszony częściowo, i Moya Brennan z podobnym repertuarem, a momentami nawet z identycznym, podróżuje po świecie. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, będąc jednocześnie reprezentacją Minimaxu, takie przedstawienie Moi Brennan 2 marca w Poznaniu, to będzie aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza, albo 3 marca w Warszawie, to będzie klub Progresja, to proszę nadesłać list internetowy do Minimaxu, minimax@polskieradio.pl, i proszę w tym liście internetowym podać swoje podstawowe dane, a zatematować ten list odpowiednio: Moya Brennan w Poznaniu lub Moya Brennan w Warszawie. Moja Brennan, jak my to mawiamy, najlepszy klanat z aktualnie możliwych. Moja Brennan, taki bajkowy koncert na pewno będzie, światła będą ładne, dużo pogłosów, ładny głos wokalistki. Moja Brennan, 2 marca Poznań, Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 3 marca Warszawa, Klub Progresja, będzie losowo, już widzę, bo jest trochę zgłoszeń, sporo nawet, będzie losowo wyłoniona reprezentacja Minimaxu. Proszę o listy internetowe w tej sprawie do 23. Proszę napisać, czy to ma być Moja Brennan w Poznaniu, czy w Warszawie. No i jak zwykle przypominam, panie Mariuszu, tylko jeden list internetowy od jednej zainteresowanej osoby. Powielanie listów i zapychanie poczty internetowej nie jest premiowane, powiedziałbym wprost przeciwnie. Mam jeszcze dla państwa dzisiaj książkę. To jest dzieło autora, który nazywa się Anthony Reynolds i nosi tytuł Leonard Cohen, Życie sekretne. To nie jest całkiem nowa książka, ona się ukazała oryginalnie w 2010 roku, a więc obejmuje całe niemal życie i twórczość Leonarda Cohena. Ona już była wydawana w Polsce raz w 2012 roku. To nie jest drugie wydanie, tu jest napisane, że to, gdzieś tu my mamy, nowa edycja. O, nie wiem, na czym polega różnica, ale mam nadzieję, że co najmniej większa staranność przy edycji została zachowana. Są fotografie czarno-białe i kolorowe, a szczególnie interesujące wydaje mi się posłowie, może tego nie było w tym pierwszym wydaniu. Ono zostało napisane przez Daniela Wyszogrodzkiego, nosi tytuł Leonard Cohen w Polsce. Osobiste notatki, rozmowy, wywiady. Z pewnością ciekawe. 3 egzemplarze w dobre ręce, gdyby państwo byli zainteresowani, to proszę telefon, bo internet mamy zajęty na Moje Brennan. Telefon do Grzegorza, 2 2 i 7 3. Goes on forever. forget. I can't forget, but I don't remember what. I can't forget, but I don't remember what. Ah, my dear friends, thank you so much for coming this evening, for standing in the rain, for remembering. No tak, jest niezapomniany i łatwiejszy do rozgryzienia od kozylka w tym przypadku zwłaszcza. Też literatura obszerna jest. Nie trzeba długo, wszystkie książki nasze, Leonard Cohen, Życie sekretne, polskie wydanie, nowa edycja, wydawnictwo In Rock, już rozdane, ale jeśli państwo będą mieli ochotę, znajdą z pewnością. No i jeszcze jeden koncert, co najmniej chciałbym państwu dzisiaj przypomnieć, bo to przyjeżdża do nas John Mayall. 3 marca wystąpi w Warszawie i 4 marca w Poznaniu, a znów Warszawa i Poznań mają szczęście. Powody, aby na tego Mayalla się wybrać, pomyśleć o tym, są co najmniej dwa. To może być ostatnia okazja. Artysta ma swoje lata i to koncertowanie po świecie nie będzie trwało wiecznie. A drugi powód jest taki, że najnowszy album artysty bardzo, bardzo udany. I could make our mothers cry. Nie ma Davida Gilmora w tym nagraniu. Joe Walsh z zespołu The Eagles zagrał gościnnie na gitarze. To z najnowszego albumu Johna Mayala, Talk About That. Kolejny biały amerykański mężczyzna pochodzenia brytyjskiego, wkurzony najwyraźniej. No co to się porobiło na tym świecie? Po następnym wykonawcy też się niczego specjalnie wesołego nie można spodziewać, bo on się nazywa Tim Bowness, Brytyjczyk, znany państwu z takich niezwykle łagodnych piosenek, ale na nowym albumie co najmniej jeden zaskakujący fragment. Artysta nazywa się Tim Bowness i jak na jego obyczaje muzyczne, to w tym fragmencie można by powiedzieć hard rocka, nawet może elementy metalu, bo to specjalista od melancholijnych pieśni śpiewanych łagodnym głosem. Kiedyś między innymi w zespole No Man, parę fajnych płyt ze Stevenem Wilsonem, także kilka innych projektów z różnymi muzykami, no a teraz czwarty solowy album Lost in the Ghost Light. Cała reszta bardziej taka bonusowa. Thank you. colors turn to gray. Return, retain, replay. Way beyond prime, you slipped out of time. Your art become a game. Find nothing new where hope once grew. Just dreams chewed up by fame. You're locked in the worlds of yesterday, but the colors turn to gray. And this is where you'll stay. This is where you'll stay. Tim Bones, nowy album Lost in the Ghostlight, zremiksowany przez dawnego kolegę Stevena Wilsona. Zespół Deep Purple jeszcze nie wydał swojego nowego albumu, a już wiemy, jakie będą z niego odrzuty.